lu wofri waaw neena ñu yonent yeb seenu jubbi ci la neena min ba'di 20 lin naysan ja'alana sa'dun wa fawzun wa ghunmun ghayr muhtanimi neena itam ci wéru naysan moy avril mois d'avril ñom nu waaw moy naysan waaw muni ci ñaar ci fan ci wéru avril ci la yonent bi jiddu waaw mata muni min ba'di 20 ci ginnaw wi ñaar fukki fan lin naysan ñeel wéru naysan ja'a ladik lana ñelnu sa'dun neena taxé ci moy jiddu yonent bi wa fawzun ak tuuf adina ak al-akhirah ci moy jiddu yonent bi wa ghunmun ak kom de nga day khayru moftane ba di gën di kom non ja'a lana mana ci la jiddu rek wa suriyan ci lo ko tonu suriyan mo don lu mu tudati naysan waaw legui nak mom la tubab yi wax avril waaw ndax seen fukki weer yooyu ak ñaar ci tubab yi ñëw dañu ko sopp indi tour yi indi yeneen tour janvier février mars avril waaw neysaan boobu nag ma dëpp avril nee na waxat ma daa te fekk boobu wéy na dégg nga ni nee na waxul na nga ni jëlal ko waxul na nga ni at ma daa boobu wéy na yelabun neena ñeen fukk ak ñaar ci at jenga de ci anu sirwan ñeel anu sirwan ci tra anu sirwan mawdoni fatuna ba mu am ñeen fukki at ak ñeen ci motam de jub yonent bi motax mu ni waxul na nga wax ni qad ma ba ba passé na yelabun ñeen fukki at ni ñaar li anu sirwan ñeel ci tra anu sirwan jenga mo mawdoni fi hizb al-askandari thani neena ci juroom ñet ci témer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet de nga day ci reyu askandari thani mawdoni neena boba askandari thani faatu na ba ma am juroom ñet ci témer ak juroom ñet fuk ak juroom ñet mom lay tollol di jamana bu yag waaw askandari thani akhir harami kay borom nur ci kefer askandari xam nga ñaar lañu al-awwal wa thani bu ñaarel bi nak yéfer la woon moom la motax maw dañu akil haram yi kadon borom noor ci kéfer neena bi yonent bi juddu neena na nga wax ni ñaar fukki fan la jenga de ci avril neena boobu anu sir ki nu mu tuddati anu sirwan neena buuru furs boobu faatu na ba mu am ñeen fukki at ak ñaar mo togg ak yonent bi ñu ni askandar sani mu ni booba nag moom di diggante bu sori la jamono yu sori la ndax juróom ñetti téeméeri at la ak juróom ñetti fukk ak juróom ñett waaw mawda bañ juum ci am ci ndax dañu jaxase woon askandar yi askandar sani ak askandar awal mu ni nag bu ñu leen jaxase mu ni wa man yaqul ka nga xam ni wax na nee na fawa askandar boobu dul xarnay ni mooy dul xarnay ni nee na ñooñu xad xalisoo jaxase nañu askandarul awal moo doon dul xarnay askandarul sani moo doon yéefar bi numéro 2 numéro 1 waaw moo tax maa doon wa man yàqul ña nga xam ne wax nañ ni fa moom askandarul sani dul xarnay mooy borom mooy dul xarnay ni borom ñaari béjjan yi borom ñaari jubbu ya maa doon nee na xat xaalis yoo jaxase nañu li sabqee ngir jiitu ku njëkk ga mu'minan doon aji gëm billahi fi alladhi alqadami ndax askandarul awal mu'min la woon xaaloo yaa zal xarnay na yaa jooju wamaa jooj kooku itam moom xisaam ñëw ci suratu kërfi askandarul awal alexander nag numéro 2 moom yéefar la woon moom lañ tudde askandar ya bële ca misra waaw param mooy bu njëkk ba waaw inna zalika dégg nga day inna zalika nit alexander bu mu jibi askandar bu mu jibi tilmisun taalibe la woon li arsakata ñeel aristo taalis philosophe boobu woon waaw aristo taalis la ko ñoo ko jëkkoon ak aristo la tuddoon ñu ni nag awarihum ay garatam di yok ñuy yok nak ba ci al-sultan wa ñu yok harafum mu ñu nek al-sultan ñena al-sultan bobu jeng day Alexandre numéro 2 bi talibem la won moko don jangal philosophie waaw waaw waaw waaw mo don talibé Aristote muni nak koku moy Aristote moy Alexandre numéro 2 muni wa bahthul awwal de gestu ku jekk ka al-karami tadi kadaaji tadi moy Alexandre numéro 1 ca moy dol kharnay maw do neena fi keur ci mo nek ci sol keur neena bu len jaxase Alexandre bu mujj bi yéfer la won talibé la won ci Aristote moko da jangal philosophe Alexandre bu jëk bi mom moy ka nga xamni yalla tuddu nako sol keur fi momin la won ala leer na dëgg muni tax Alexandre bu jëk bobu nga xamni yalla wax na mom ci suratu kahf neena kana nekkon na khadirun khadir ibn khalati don domi tantan fi jey ci bir mu don nekk ci xarem ba neena Alexandre bu jëk bobu don julit neena khadir bi ngeen di dégg doom tantan la won ci mom tey nekkon na ci bir armem ba khadir bobu Musa bobu waaw muni khadir bobu nak lolou motax ñu bare bare jaxase ci da na na xul fu wute min al qudmi tuké na ci ñu jëk ña fi nu bu wati nek na ci nu bu waam ni mam yonent la wa fi wilayati ak ci wala wilayam ñi ni wari la won aw kawni wala nekkona malakan ñi ni malaika la won ci malaika ak sama khadir lolou wute yoy ci am amna ño xamni dañu na khadir yonent la won ñi ni dede wali la won ñi ni dede malaika la won ci malaika sama ngade waye maw do namu len atté ay yarante na yent yalla khabir am nañu koy wax nañu koy wax ci ko bind ha mu ko xol la waw ci ñi ko da yak denga di ha mu ko nonu ko xam nga ñoñu yonent lañ ko defoon ñi def ko wali ñi def ko malaika waye maw do neena xol neel inna woni ko khabir salihun jamu bi yalla bu yiwla won rek tous dakh bu ko defé deugalew la wat waxtarane ci ormalef la mbax man la passé yim abdullah salih yonenti sax man ñuko passé ha motax mawdo ni dal neel rek jam bu yiwla won waye comme tooni bari na te ken manula jël deug ga sa morom jax neel rek khadir dal ko kana abdan salihan mu jeex mawdo di wax nak bida yalla da ko ngagn nañu ñu bida yonenti bi na tanku lo len tanku ñu bida ni genn nañu diine suñu borom maulana tabaarak wa ta'ala ba mo tax ñoo ñu dañu leen al sunna dañ leen tan ci all ba wax ci ñom ñom waye bida nak dafa am yu ñu nangok yu ñu nangul yu rafet ak yu rafetul maw do di ko leral neena waxul na nga wax ni min al bida'i bokk na ci bida'i al mustahsanat yadi ni takko rafetal qiyamun neena jog inda zikri tuloy samti fa jeg turu penk ci jant bi lam taximi jant bo xamni bi sawul jant bi mu ci dem lu yonent bi inda tolo inda zikri tuloy samti fa jeg turu yonent bi maw do neena bida bu rafet la ba ci lañu yéggalé gamu damu bida la waye bida mustahsanatul la ñu dem ba lég muy bida bo xam man nga ci am lo man lan sey jaamu yalla ndax ñikoy doxal seen cër damu ci waaw nit man na ci am lo xam ni man na jaamu leen ba geleen te du ko am ha te bida la waye bida mustahsanatul ha jenga de neena wa innahu niki luy mbir tey mbir niki luy mbir tey mbir intasarat tasarona ci rabiul awwal ci rabiul awwal te moy wéru ju dom yi fi hubbi te fukki ak ñaar lu ci tasaro wajifatu tawhid moy yëmbuy coxel di sa dami ñeen xartaru coxel wër gam bu joyé bu ñëwon nga dug avion tim Sénégal da ngay waru ci tanti yeek tekki yeek jëw yi té ñepp top yonent bi rek tax waaw ma da mu ni way noni ko lay mbir tay mbir intasara ya sarona ci rabiul awwal ci wëru gam fi xubbi ci fukk ya ñaar lu ya sara wajibat ci xaw way yëmbuy coxel di sa dami ñeel tartar tartaru coxel ne seen gamu ci waan bo fi ñëw mu ni nak ci ban jëf ci yëmul isneeni ci bisu altine mu ni ci ban jamana mu fess ni rabia ci fasu rabia moy lolli yob bisu altine la di jamana yi lolli li ni wax lolli de nga de mu ni zaakal qawlu kaddu gogu ma'mulu ahli al-ma'man moy jëfandiku ñeñ barak bu ñu wolu ba al-harame ba di bu ñu armal ci moy makka ena ñom de ci fukki fan ci wéru gam ci wana ñaar ci wéru gam ci bëssu altiné mom lañu ko japp mom lañuy doxal seen damu ndax loolu moy dat bi du yonent bi ci ñom amna ñeneen ñu wax leneen jëngal bayé la nga xamni makka ñu koy jëfëndiko loola kat manes na ca japp waqila nefna ba'da qulumi laylatayni aji amela ci ginnaw wéyu ñaari guddiñu ñoy fukk ya ñaar neena ñu jël na ko kon ñom dañu ni fukk ya ñett la wala fukk ya ñen jenga ba tay la neewna ba da ko wi lay def aji amela ci wéyu ñaari guddiñu qad ikhtara tan al humaydi ci gaay ci reey ñu ni lu mu tan mu ni atamani juroom ñetteli fan ba neena juroom ñetteli fan ci wéru gam ci la jiddu wal ma hasmihi wa abu at ibn hasm xam nga ñi dañu ni fukki fan ak ñaat ñaar ñi ni rek ci na fukki fan yaak ñaar ci fukki fan yaak ñett ñi ni nak ci juroom ñetteli fan ba bobu nak siwul mom madam ne qad ikhtara tan al humaydi humaydi wa ibn hasm ak ibn hasm ñoom de lañu saxal at tamani juroom ñetteli fan ba ci wéru gam damay anistabi ay bande layu taayu qudaayu ijmaan ak jeppo ali juroom ñetti fanni naam ci lu wer qudaayu mom ci juroom ñetti fanni humayd ibn hasm la d'accord motax ma wadone hakan ñetti na al qudaayu ci ibn sira la ijmaan ak jeppo ali juroom ñetti fanni naam ci lu wer waye ma wadone lakin namal awal li fi nek ni wax ju jekk ji demuy fan ak ñaar al mashhur moy dañu siwe la tahi ñu bul def def qalo wax nañu neena naaral ci ba ceklu juddu wa qalo ñini lay lañ ci guddi la juddu xeyla neexna dalika lol ma'mulu moy luñu jëfëndiko yi makata ñeel wa makk ñu ne ci guddi la juddu ay dana fi jenga de fa tabe nga xalam waxu mi wa makka de ci lol lañ takku ni ne guddi la guddi altine dimas ci guddi dal ci neena wa jami'un aji bolen la zeyni kal khawle ñaari wax ñoñu neena amna ko xamni deugal na wa makka deugal ñe deugal na ñi ni guddi la juddu deugal ñi ni beccëk la juddu loolu la ma wax muy wa jami'un aji bolé la dañu kel xawlé ñaari wax ñoñu xala wax na mom wajoju néna guddi matof nañu ko lay lañ ci guddi wa tat mi mo te juddu ga fil fajr nek ci fajar néna ñu comme néna ñu mat yi ci ñël la commencé ci fajar mu juddu kon bolé na mom juddu guddé ba ci ñi ni beccëk la wax nañ juddu deug ñi ni guddi la wax nañ deug wara mo ni budi mate mato nañu ko lay lañ ci guddi watat ni mo te juddu ga ana mu ngi del ci budi bi bada bi ci commencé rek budi commencé nako lay lañ ci guddi watat ni mo te mort diga waye commencé ci mat wala ci djublu mort ni gi juddu ga la ci djublu fil fajr ci fajar fa tax mi nga kat ko gëm kon nak yema la ko del ci affaireu khilaf bi rahmi وحل عثمان أو دار ابن يوسف أو في شعب سيدنا الهادي أو الردمي أمغا بلاس يلي كده في سابيكو بلاس من أنا متدون بجك في مكة دي بلاس في دي سابيكو ما تعملي وحل وكنا أجدنا سيدنا nu sang bo Muhammad al-Hadi kadi aji beglen fan la juddoo? Dégg nga de, mu ni Ousmane, place bu ñuy wax Ousmane ca Makka, aw daar mu Yusuf wala ci kër Ibnu Yusuf, aw fi Cheikh bi wala ci xuru Abu Talib wa. Xam ni léegi boo demee mooy tolloo waaw Jamratul Aqsa awir radam yi wala radam pour la woo xam ni banu jumax xeet muñ doon wax banu jumax ñoom ñëpp ci xoray si nañ waaye banu jumax ñoo ko moomoon nee na wóote ca siira daal moo indi manuñoo tëb ni fii la juddoo ca guddi googa ñi daal wax nañu Ousmane ñi wax ko Ibnu Yusuf ñi wax Kadja Abu Talib ñi wax Radmu tere la boo xam ni banu jumax ñoo ko moomoon banu jumax itam ci Quraysh lañu nee na man aqa anhu bi shaatin yowma saabiihi fajadduhu shaybatul mahmud man nañoo wuute ci palaas ba waaye ki nga xam ne ci moo ko tudd nee na siire kooku moom wuute amu ci ñëpp nee nañu Abdul Muttalib la moo tax mu ni man àqa ka nga xam ni génnee na ak tudd na anhu ci yonent bi bi shaatin ak gàtt moo tudd ko ba pare tudd ko Mohammad rey gàtt ba yow ma saabiixi ca bisu juróom ñaare bi ca bisu génn ba nee na fa jadduhu mooy maamam bi góor jooju Cheybatu dakkantal la woon Abdul Muttalib lañ daa wax Cheybatul Hamdi ni Cheybatul Mahmoud il Hakam yi koy borom daraja nee na ba nga xamee ni mucc na moom Sayidatuwa Amina ci Abdul Muttalib lay yar yónnee wax ko ni ko am na juróom ju góor nee na wax nañu ni kero Abu Lahab ab jébéeram bu jigéen ak ko nettali ba mu ko nettalee la kontaan ba goreel ko waaye nag mujj ca ndax booba dafa defoon doom la rek bi mu nga xamee nag dem naa ñoom ca mbir mi nag mu gën a nag sàkkal ci yëpp moom am Abu Lahab dégg nga nee na moo wax moom wax nañu ni Sayyidatu Amina moo ba xaati ba wax rek moom ni ko tur bi Mohammed la Abdul Muttalib rek la ko wax mu ni waran na wonk na naqarlu na iblis rannatan ak wonk li mawlidi ngir judd yonent bi ni kii judd li muy yàq kenn du xam nu mu toll moom noonu la ko gisee li muy yàq waaw te fekk li muy defar kenn du xam nu mu toll waaw waaye moom noonu la ko gisee nee na wax yi na ihbaatihi ak ca ba ñu ko wàccee dégradé ko wàcce ko asamaan wa fay wax nañu iblis naqarlu na fa wala a dafa ko yàlla waxee ci lammiñu malaayika yi ni ko yàlla rëbb na la dàq na la dootoo am ciraangaam kero itam bindi na warra jami te mooy ba nga xamee ni génne nañu ko ci mboolo ak ba ñu ko jamee ba ñu ko sànnee ci bañu ko génne ci mboole mbalaay kay nee na place yi daal iblis naqarlu la ci bi yonent bi juddoo iblis naqarlu na dégg nga de ba nga xamee ni itam dégradé nañ ko wàcce ko asamaan génne ko dàq ko naqarlu na ba ko yàlla rëbbee itam wax ko ni sama yërmande dootoo ko ñam naqari na ba mu ko dàqee wa rajo bi ak ba mu ko dàqee wa hakaza ba tey ran na naqarlu woon na wonkoon na ayadan ba tey xiinama nasalat ba wàccee dégg nga day umul kitaabi fatiha ala xayril wara ci nga jimbitéew ji alxakam yi kadi aji sell kadi borom xam-xam daal xikma daf ni bi nga xamee ni yàlla wàcce na fatiha ci yonent bi te ñu jàng ko iblis dégg ko xamati loolu li muy yàq ci mission moom iblis li mu ko yàqal li ko faatee ci la mooy sëgg ni bii saan yii wàcc ñu ko wàcc ci xeet mukk la ca la ñuy bëgg ca moom ñu ko mën a amati waaw xeet bu ñu ko wàcce rek sooy la neena wama mata ak ca ba nga xamee ni wéy na xina xamlin ca jamani ëmb ba du mu wóoree ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu annoncé et ni sotu na ci biiru yaayam foofa itam ba fi wiladati yi ak ca juddu yonente bi neena laqad jaa sikk na itam moom bindi ba kattan kii si ni ko njëtt gali sanam yi ñeel xëram yi dégg nga neena ba nga xamee ni yàlla acca na ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam juddu na mooy ki nga xam ni moo fi jële xërëm moo fi jële lépp loo xam ni lii lu neexul yàlla la ci kaw suuf nee na foofu it bindi na fi dégg nga di nee na nag muy wax nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ni sax na seen yooyu ñu ko nàmpal nee na min baadi waalidati lmuxtaari ardaahu suwaybatun labana almasrox bi lxarami masrox xam nga suwaybatu moo ko jur suwaybatu jébér abu lëhëb la woon moom lañ lay wax ni ba nga xamee ni nu mu tuddati yonente bi juddu na suwaybatu boobu moo ko dégg ci biti ñu koy wax mu daal di dem ca biir pour wax ko sangam boobu mooy abu lëhëb wax ko ni ko wax nañu ni aminatu am na doom ju góor mu kontaan nag ba goreel ko waaw dafa defoon ni booba seen doom la rek dégg nga mu ngi nag min baadi waalidati muxtaari ci ginnaaw yaayi yonente bi ci ginnaaw nàmpalug yaayi yonente bi xam nga sayidatuna amir da ko tey juróom-ñaari fan nàmpal ko yoo xam ni moo ko yore moo ko doon nàmpal moo tax min baadi waalidati muxtaari ci ginnaaw nàmpalug yaayi yonente bi ardaahu nàmpal na yonente bi suway ba tun jébeeru abu salib boobu mu la doon wax moom itam jël nañu indi na ko jël weenam jox ko ko booba mu ngi nàmpal doomam di wax masrox mu boole leen nàmpal dégg nga ne moo tax mawdu bind wax ni labanal masrox soow masrox doomam jooju dil xaram yi kay boroom nuur ci kifr xam nga masrox ku nàmpandoog yonente bi rek nee nañu tuub nga ba mu des masrox yàlla ko tuddul ci moom dégg nga de ku nàmpandoog yonente bi rek nee na tuub nga dugg ci islam ba mu des masrox waaw moo tax mu ni nag min baadi waalidati muxtaari ci ginnaaw nàmpalug yaay yonente bi juróom-ñaari fan ñi ko nàmpal ñii la ardaawo nàmpal na ko suway batun labanal masrox soow doomam jooju noonu masrox fi lxaram yi kay aji nóor ci kéefër dégg nga de awaatikun ay aatikatu nee na ay aatikatu lañu yoo xam ni ñu ngi bokk ci biir sulaym ay jànq lañu woon itam dégg nga ñëw rek daal di fekk yonente bi mu ngi dib léer mu ni ñoom ñépp kenn ku ci ne jox na ko weenam mu nàmp soow génn te booba ay jànq lañu dégg nga sulaym waaw aatikatu mu ñu ko jamoo ci arab mooy awaatiku waaw am nañu ko jamoo aatikatun waaye awaatiku moo awaatiku ay ñu tudd aatika ku na yoo xam nekkoon nañu ab garanti ay jànq ñoom ñëpp kenn ku ci ne jox na ko sal ween mu naan nàmp saw génn looloo taxoon mu doon wax moom yonente bi naan anab nun ñu dégg nga ni anab nu awaatik min bani sulaym waaw daana ko daa wax dégg nga de ndax aatika yooyu ko nàmpal waaw anab nu awaatik min bani sulaym xalimatu nee na ak xalimatu oxra beneen indaha boo xam mu nga woon ca sayidatu xalima sayidatu xalima saadia bi ñu ko joxoon ca konga nee na amoon na jigéen joo xam ni moom it xalimatu la tudd doon daan toog ak xalimatu saadia boobu moom it nàmpal na yonente bi moo tax mu ne xalimatu ak xalima oxra beneen indaha mu boo xam ni mu nga woon ca xalimatu saadia min bani saadi mu bokk ngir banu saadi moom itam ci banu saadi la bokk da karam yi ñu waroom cedd nga wa ummu farwata jigéen bi ñu wax ummu farwa nampal na yonent bi. Amma Ummu Ayman dal Ummu Ayman wa khawla kay moy jeberu bayam ba Abu Talib wa khawla ak khawlatu wa Shayma wa ak Shayma ñene jigen ñoñu nampal ñoñu ko waya xam na ñom al hadinat ñodon way yare yonent bi ci mi melal lolu muy na bu fekke ni Ummu Ayman la mu da wax ni ba'da ummi ak Shayma ak khawla ñoñu kenn ku ci na yore na yonent bi ci ndawam waaw ci ni di tollo fu ñu ko yore waaye nampal ñu ko dañu ko yor wax na la ñi ko nampal mu fekk seen wéen ñoy ñe de nga day waye Ummu Farwatu Ummu Ayman ak khawlatu Shayma yore nañu ko waye nampalu ñu ko da mo tam la na ñom al hadinat ñoo doon way yore yonent bi diko kamp kamp te ñu yore xale bu ndaw ci mi melal lool lool neena wa fi surul ghina ñew na ci surul ghina ci ci tere yi ci bi tarixa bi li ci ñew neena an luy mbir tay mbir kullu murti'atin bepp aji nampal khayral bari yati ngeen di mbinde bi kanat mujjina ñu day salami di bok ci waro mu joot to surul ghina neena jigen ñi nga xamni nampal ni yonent yeepp kenn deewu ci kufru ñepp mujjina ñu dugg ci islam lolu wax jaadu na warna mëna am kanat mujjina ngay wax bu ni kanat nek na kanat mujjina min sayyid min dawi salami mu bok ci waro mu tuub jeb lu waro mu tuub wax na la ñiko nampal wax na la itam ñiko yore won ci ndaw nonu ha mu di la wax nak ñi nampandok mom bok ci yeen yi ñu namp motax mu ñu murabi'u fa abdullah hamzatu masruhun suwaybatu aghnatkum min al-khuzami murabi'u way nampandom ak yonent bi ci yeen fa abdullah ke mo don abu salamata de nga day waaw mo don denc tam ummu habibata dom abu sufyan bi nga xamni yonent bi fu mu jet denc waaw ummu habib bamu ngay denk dem bok soxna yonenti abdullahi bobo nampandok yonenti bi te doon denk ci musalamata de nga moko moko nu deki mom lay wax non mu na mu ni motax sa abdullahi ni de te ñu doon ko dakantale ummu salamata nga day abu salamata astaghfirullah degal dañ dan ko dakole dakantale abu salamata abdullahi la tuddi mo doon jëkk denc ummu habiba soxna yonent bi am ak mom doom bi wax salamata mom ñu da ko wax abu salamata di wax ummu habib ñu da ko wax ummu salamata waaw kenga hamzat ibn abi abdul muttalib doomu baye taxam do nga xamni abdul muttalib ko jox kenga de bayam baye taxam babu ko taxam la man do baye taxam xam nga nampando nit ci muy bay ci yow hamza ci bay la ci yonent bi way nampando dañ ndax dañu marqué hamza ibn abdul muttalib masrah ak masrah doomu suwaybatu giñ len di wax muni ñooñu suwaybatu aghnatu mo len del min al khusami kim soom aghnatu mo len nampal min al khusami kim soom waaw buñu la né waaw abdullahi day Abu Salamata ak Hamza ibn Abdul Muttalib ak Masrah bok nañu nampando ci wéen ci ban jigéen la ngani soy bëgg waaw dégga dé mom lañu goré lon bam annoncé ci jiddu yonent bi mom la Abdul Muttalib ci Abu Lahab goré lon néna Shayma turam nak néna nu ni na jadamatu la ni ni khadamatu amna ñu ko wax Shayma ni Shayma dakantal bi la Asiyatun Abdul Ilah dega de Abu Sufyan ni Abdullah ibn Harith Abu Sufyan ni lay wax neena ñu ngi nampando ci Halimat Sa'diyah digeen ji ñu wax jadama Shayma ak ku wax Asiyatu ak Abdullah ibn Harith ak Abu Sufyan ibn Harb dega de neena naylu taqimi senu nam min bani sa'd min ngi ci ci halimatu bint sa'd waaw waaw min bint Saadi waaw mu ni naylu taqyihi mi seen amuk nàndal wala nga ni boog seenum namp rek mu gën a gaaw mooy maxnaa ni seenum namp te ñoom min bint Saadi mu ngi tukkee ci Halimatu bint Saadi nga ne ah kon nag nee nañu Sayma jigéen bu ñu wax Sayma Asiya Abdoulaye ibnu Xarit ak Abou Soufiane ñooñu nu mu tuddati ñoog yonent bi nàmpandoon nañ ci Halimatu bint Saadi dégg nga Maodo ni wa maa war a zaaka lu nekk ci ginnaaw loolu maanaam lu dul loolu nag maa xam sax wérul bind nañu yeneen ak yeneen ak yeneen waaye Maodo ne ne li wér mooy yi wax na la ñi mu nàmp ak ñi mu nàmpandoon.